your boy Mas Bonafide. Bubble on the beat. Come on, sing along, sing along. Everybody know, main tera majnu, main tera hero. मेरी प्रेम कहानी राजे दी रानी तेरे अगे कुछ भी निशला दे जवानी किथे चली आने गले लग जाने सजना दे सीने विच ठंड तू पानी ये नव लव जदू जानू मैनू तू कहनी है रब दी सो मेरी जान तू कद लेनी है दिल विच धड़कन बन के तू रहनी है जुदाई पावी ना जुदाई किदां सी सहनी है कदी भी ना टूटे साडे प्यार दा ए रिश्ता सजना ने चखना नी मजा तेरे इश्क दा दुनिया में वेखी नहीं तेरे जिया दिखदा देखे मन बच के ये तेरे लिए लिखदा Everybody know, main tera majnu, main tera hero. Main tera majnu, main tera hero, main tera R.O.M. to the E.O. Analyze this like Robert De Niro. Real love, true love, you and I, we know. You're never gonna cry, never let you. I'll be your soldier, there to protect you. Reminiscing on the first time that I met you. Had to play an old twister like Keith Sweatboy. You said to me, you're my biggest fan. Oh no, you the superstar, you the one that I follow. We make a good team now, no more solo. Main tera John. How's it get the ball up? Everybody know, main tera majnu, main tera hero. E.O. Everybody know, main tera majnu, main tera hero. E.O. Everybody know, main tera majnu, main tera hero. E.O. Everybody know, main tera majnu, main tera hero.